Trójka, Polskie Radio, minęła piąta. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Mocne spadki na Wall Street po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa ceł na towary z całego świata. Będzie zawiadomienie do prokuratury na polityków PiS-u, którzy nazwali mordercą Romana Giertycha. Otwock wystawia dodatkowe beczkowozy dla przedsiębiorców po awarii wodociągowej. Ponad 3 biliony dolarów straciły na wartości spółki notowane na Wall Street. Tak zamknął się najgorszy dzień na nowojorskiej giełdzie od 2020 roku. To efekt ogłoszonych przez Donalda Trumpa ceł na towary z całego świata. Eksperci przestrzegają przed ryzykiem recesji i niestabilnością gospodarki. Słowa krytyki pod adresem prezydenta USA płyną także od polityków jego własnej partii. Cła Donalda Trumpa, które, jak mówił prezydent, miały wyzwolić Amerykę, wywołały wstrząs na amerykańskiej giełdzie. Już na początku sesji wskaźnik Dow Jones spadł o 1500 punktów, czyli ponad 3,5%. Wskaźnik spółek technologicznych poszedł w dół o ponad 5%. Wielu amerykańskich ekonomistów ostrzega, że decyzja o wprowadzeniu ceł znacznie zwiększa ryzyko recesji. W górę poszły prognozy inflacji. Ludzie ze wszystkich opcji politycznych są rozgniewani, ponieważ wiedzą, jaki to będzie mieć wpływ na miejsca pracy i na przedsiębiorstwa. Powiedział przywódca demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries. Republikański senator John Kennedy stwierdził, że długofalowo skutek ceł może być pozytywny. Jednak długofalowo to wszyscy umrzemy. Liczy się także to, co wydarzy się w krótszym okresie, powiedział Kennedy, dodając, że nikt nie wie, jakie będą skutki ceł dla amerykańskiej gospodarki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do prokuratury trafi zawiadomienie w sprawie sześciorga polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o posłów, którzy nazwali mordercą Romana Giertycha z Koalicji Obywatelskiej. Słowa padły podczas sejmowej awantury dotyczącej śmierci Barbary Skrzypek. Tak krzyczeli do Romana Giertycha posłowie PiS. Proszę Państwa, ja de facto zostałem oskarżony, że zabiłem tę kobietę, której nigdy na oczy nie widziałem. A tak to komentuje sam mecenas. To zrobił nie jakiś byle poseł, tylko zrobił prezes największej partii opozycyjnej, były premier, były wicepremier. Jarosław Kaczyński powtórzył swoje zarzuty doprowadzenia do śmierci Barbary Skrzypek. Było ogromne napięcie i że ta sprawa właściwie niemalże na pewno doprowadziła do tego skutku, jakim była śmierć. A jeżeli tak to było, no to mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem. KO kieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie sześciorga posłów PiS, mówiła posłanka Katarzyna Kieszek-Koperska. Słowo morderca i te wszystkie osoby w naszym przekonaniu powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. O tym oczywiście zdecyduje prokuratura. Sprawa trafi też do Sejmowej Komisji Etyki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jest apel o presję na Rosję w sprawie zawieszenia broni. Wystąpił z nim w kwaterze głównej NATO szef ukraińskiego MSZ-u. Andrii Sybicha rozmawiał z szefem sojuszu Markiem Rutte, a później z ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich. Ukraina zaakceptowała propozycję 30-dniowego zawieszenia broni bez żadnych warunków, mówił szef dyplomacji Andrii Sybicha. Ale Putin, zamiast ją zaakceptować, stawia żądania. Rosja musi poważnie podejść do pokoju. Czas zwiększyć presję na Moskwę. A sekretarz generalny NATO podkreślał, że jakiekolwiek porozumienie zostanie osiągnięte, musi być trwałe i dodał. To nie jest wojna regionalna, to konflikt globalny, bo Rosja współpracuje z Koreą Północną, Chinami i Iranem. Przywódca Chin będzie obserwował, kto z tych rozmów pokojowych wyjdzie zwycięsko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Migranci, którym odmówiono przyjęcia wniosku, pochodzili z Etiopii, Erytrei, Somalii i Afganistanu. Po środowej awarii wodociągowej podwarszawski Otwock wystawi dodatkowe beczkowozy dla przedsiębiorców. Wciąż trwają prace nad usunięciem usterki w stacji uzdatniania wody. Mieszkańcy Otwocka i sąsiedniego Karczewa nie mogą używać wody z kranów zarówno do spożycia, jak i do celów sanitarnych. Rozstawione są beczkowozy, a także rozdawana jest woda w butelkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz kilka słów jeszcze o pogodzie. Oczywiście po serwisie słonecznie, ciepło dzisiaj na ogół. Na ogół, bo najchłodniej w Koszalinie, więc tego słowem ciepło chyba nie można określić, 12 stopni. Ale ciepło jak najbardziej w Zielonej Górze, bo już 20, w centrum około 18. Proszę Państwa, warto korzystać dzisiaj z pięknej pogody, na przykład w wolnej chwili wybrać się na spacer, bo w weekend będzie zdecydowanie chłodniej i ma padać na wschodzie i na południu również deszcz ze śniegiem.

tego życzymy, tak jak Fish, Amade Twarzywo. Wolnego weekendu, żeby po prostu móc odetchnąć. 15,5 minuty po piątej, niezmiennie dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. Dzień Marchewki to dziś, do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, ale dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Szczura. To przy okazji polecam, jedna z moich ulubionych książek życia, to bez wątpienia Król Szczurów. Banksy przecież też kocha szczury, w zasadzie to nic dziwnego, bo proszę Państwa, jak się, bo po angielsku szczur to rat, jak się zamieni miejscami A z literką ry, no to jest po prostu art. No to ma nam też w tym temacie. Z dobrą energią, niezmiennie, trójka, tupie, tup, tup, tup, proszę bardzo. 23 minuty po piątej. Wspominałem, że pomarańczowy kolor marchwi pojawił się w XVI wieku. Holendrzy, którzy automatycznie kojarzą się z tym kolorem, wyhodowali pomarańczową marchew. Ale proszę Państwa, korzenie są takie, jeżeli chodzi o tę kolorystykę, że marchew była na początku albo żółta, albo purpurowa. Zresztą jest taka odmiana marchwi jak Deep Purple. Myślę, że fani klasycznego rocka powinni sięgać po nią w pierwszej kolejności. A my sięgamy po jubilata, ponieważ jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarium. No dzień dobry, bardzo dobry utwór. Johnny Burrell w 2002 roku założył zespół Razorlight. 4 lata później pojawiła się ich druga płyta. Gigantyczny sukces komercyjny. A urodził się 4 kwietnia, 45 lat temu. Zatem In The Morning w Trójce. On. Maybe I've been here too long, the songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same, but then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. Lecą takie utwory, mniej chce się ziewać. In the Morning, program trzeci Polskiego Radia, coś mi świta, 27 minut po piątej. Uszy do góry, proszę Państwa, bo za 3 minuty serwis Trójki i również dlatego, że Tom Petty zaczyna bez wątpienia dobrą robotę na naszej antenie. She said she cared about me. Proszę Państwa, 29,5 minuty do 6, czyli najwyższy czas na serwis trójki, bo w studiu już jest Karolina Gozińska. Piątek to ostatni dzień na rejestrację kandydatów w majowych wyborach prezydenckich. Warunkiem jest dostarczenie zweryfikowanych 100 tysięcy podpisów. Wykaz zgłoszonych kandydatów liczy na razie 15 nazwisk. Dotychczas pełną procedurę przeszło 10 kandydatów. PKW oczekuje na zgłoszenia jeszcze tylko dziś do 16. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie zniszczenia 11 flag na terenie Westerplatte. Do znieważenia symboli państwowych doszło w nocy. Część flag została spalona. Sprawca uszkodził także elementy masztów. Straty szacowane są na około 15 tysięcy złotych. Premierka Danii Mette Frederiksen podczas wizyty na Grenlandii przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla wyspy, która jest autonomicznym duńskim terytorium. Zdecydowanie skrytykowała plany przejęcia wyspy, o których mówił prezydent Trump. Szefowa duńskiego rządu nazwała je próbą aneksji obcego terytorium. Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej podtrzymał decyzję o impeachmencie prezydenta Yoon Suk-yeola. W grudniu parlament postanowił odsunąć go od władzy po tym, jak ogłosił w kraju stan wojenny. Wybory prezydenckie muszą się odbyć w ciągu 60 dni. Pełen serwis o 6. To teraz jeszcze drugie danie, można powiedzieć, takie związane naturalnie z pogodą. Krótko i na temat, proszę Państwa. Piątek, czyli właśnie dziś, słonecznie będzie. W całym kraju będzie bardzo przyjemnie. Ptaszki ćwierkają, czyli jest optymizm. Jeżeli chodzi o temperaturę, nawet spora rozpiętość, chociaż nie ma dramatu, bo ten dramat pogodowy to czeka nas od soboty. No więc skoncentrujmy się na tym, co dziś. Od 12 stopni w Koszalinie przez mniej więcej 19 w centrum do 20 w Zielonej Górze. Można powiedzieć, coś mi świta i tak przy okazji, skoro program trzeci włączony, również coś mi świerka. Proszę Państwa, w stronę wschodu słońca wspólnie zmierzamy. Wschód słońca o 6.03. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, a i Szynet Konur też. Yeah. Poczucie jakości chwili. Radiohead High and Dry. Proszę Państwa, już tylko 20 minut do 6, a po 6 oczywiście zapraszamy do trójki, poranne wydanie. Jak zawsze ciekawie, na przykład w menu audycji dzisiaj, z tego co widzę, opowieść o pewnej restauracji. Okazuje się, że i tutaj co za dużo, to niezdrowo. Właściciele postanowili zamknąć interes i to wcale nie dlatego, że nie było klientów. Przeciwnie, proszę Państwa, ponoć nie mogli przetrawić frekwencji. Więcej na ten temat na pewno, jak mówiłem, po 6, a u nas takim daniem głównym muzycznym teraz All I Know grupy Screaming Trees. Way out of this. Równo 16 minut i będzie punktualnie szósta, niezmiennie program trzeci Polskiego Radia. Skoro piątek, to też oczywiście lista już dziś wieczorem, czyli pierwsza trójka z ósmego za moment zagramy na antenie. Proszę pamiętać, głosowanie, czyli wybory na naszej stronie, nowej stronie, zdecydowanie warto nas poznać od tej strony. Głosowanie do 12, czyli do południa, odsłuch od 19, lista, czyli pierwsza trójka i odliczający na dobry wieczór Michał Grabkowski. Kaśka Sochacka i jej szum na pierwszym, a ostatnio na ósmym Komary. Palisz papierosy. Ja jestem niższa.